स्वामिनं जाय परिवासते जानासि माम जानासि माम इति तस्यावन्न वाम मनुष्यं भजते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्यां देवतायां तावत् जानाति। वह सत संपत्ति का क्रम क्या है यह वह नहीं जानता है, समझ नहीं पाया, इसलिए वह पूछ रहा है। उसके जवाब में पिता ने कहा, हे सौम्य, जब यह पुरुष ज्वराजी के से अत्यंत संतप्त हुआ है, उतोपतापिनम अर्थात भयंकर रोग आदि से ग्रस्त हो गया, मुमूर्ष दशा में पहुंच गया मरणावस्था, उस समय ज्ञाति लोग जो उसके चारों तरफ रहते हैं, ज्ञाते परिपाषदे परिवार वाले जो चारों ओर से उसको सेवा में लगे हुए लोग पूछते हैं, भाई जानाति माम, अरे मुझे पहचान रहे हो, जानाति माम इति। तब तावन्न वाम मनुष्य संबंधे, जब तक उसकी वाणी मन में एकीभूत नहीं हुआ हो तब तक वो कहेगा हाँ भाई मैं समझ रहा हूं तुम कौन हो। जैसे वाणी मन में लीन हो जाए तो हा करते रहेगा और कुछ बोल नहीं पाएगा। यावन नवांग मन समझते मन प्राणे प्राण तेजसी, मन प्राण में प्राण तेज में तेज परस्याम देवतायाम, और वह तेज शत्रु ब्रह्म में जब तक लीन नहीं होता। यहाँ तेजस्वी शब्द जीवात्मा, प्राण तेज में जीवात्मनी, जीवश्च परस्यां देवतायां परब्रह्म एकीभूत नहीं होता, तावत् जानाति, तब तक वह सब व्यवहार बाह्य जगत को जान रहा है, पहचानता है। और अथ यदा से वांग मन संबंधिते मन प्राणे प्राणस्ति जी तेज परस्यां देवतायां मद न जानाति, और जब इसके वाणी मन में लीन हो जाए और मन प्राण में प्राण जीव स्वरूप में और जीव अपना स्वस्वरूप होता विशुद्ध आत्मा में जब लीन हो जाता है तब नहीं जानता वो कुछ भी, अथ न जानाति। भाष्यकार देखिए, पुरुषम हे सौम्य उतोपतापिनम ज्वरादि उपतापवंतम ज्वरादि रोग ग्रस्तम ज्ञादेव बांधवाः परिवारिया उपासते जो ज्ञातीय बांधव लोग हैं परिवारिया उपासते, ये परिवारी जो लोग हैं लोगों के द्वारा जब उसके चारों तरफ से घिर कर सेवन किया जा रहा है उस समय मूर्छुं जानासि, अभी मरण जिस समिति में पहुंच चुका है उससे जो है पूछते हैं, जानासि माम मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे भाई हूँ, क्या तुम्हें मुझे पहचान दे हो, इसे पृछंद ऐसा पूछे जाने पर तस्य मूर्ष और यावन वांग मनसी संपत्ति मन प्राणे प्राणस्ति चि तेज प्रस्याम देवतायाम इत्युक्तार्थम। जब तक जो है उसके वाणी मन में मन जो है प्राण में प्राण जीव में जीव अपना स्वरूप मिलीन नहीं होता तावत पर्यंत सब कुछ जानता है, शेषार्थ पहले भी एक बार आ चुका है, उक्तार्थम कर दिया। संसारण यो मरण क्रम सयव विदुषो होते, क्योंकि संसारी का जो मरण क्रम है विद्वान का शरीर के मृत्यु का भी वही क्रम रहेगा। सत संपत्ति क्रम उसी को हम सत संपत्ति क्रम कहते, परस्याम देवतायां तेजसि संपन्ने अथ न जानाति, इसलिए कह दिया जब परब्रह्म परमात्म स्वरूप में ही जीव रूपा जो स्वरूप लीन हो जाता है तब आप बाहु कोई जगत वस्तु को नहीं जानते। सुषुप्ति में ही आप देख रहे हैं नित्य प्रलय, सुषुप्ति में जीव क्या हो रहा है, अपने अविद्या से ब्रह्मलीन हो गया तो कुछ नहीं जानता बाहर का। इधर जीवात्म मरणासन जो साधारण जीव भी उस समय भी होता है ब्रह्म में वो लीन हो जाता अपने सकल अविद्या वासना आदि से ही तो कर दे, एक आपको भ्रमित्ता के अंदर ये नहीं रहता, अविद्या रूपी आवरण रही तो कर ले कितना ही। साधारण जीव आपका संसारी का मरण क्रम और क्रम में अंतर न होने पर भी वहां पर जीव का जो ब्रह्म लय होने की बात है वहां अंतर हो जाता है, वहां अंतर है कि अविद्या तत्कारी भूता वासना सहित जा रहा है और वो विद्वान का अत्रैव समोलियन्ति सर्वे प्राणाः कर दिया गया है, वो सब यही छोड़ करके वो स्वरूप मात्र लय हो जाता है। अविद्वांस तो सदा उत्थाया भजन, इसलिए अविद्वांस तो सदा उत्थाया, वो सबसे फिर उठ के जगेगा। अहम एवं बहुधा ऐसा तुरंत ग्रहण करने लगता है दोबारा, मनुष्य में स्त्रियों में पुरुषों में ब्राह्मणों इत्यादि इत्यादि रूप में ग्रहण करने लग जाता है। प्राग भाविदम व्याघ्रादि भावम देव मनुष्यादि भावम वा विशति, वापस जो पहले जो जिन वासनाओं से वासित था वह व्याघ्रादि भाव हो देव मनुष्यादि भाव हो उसमें वो प्रवेश कर जाता है। विद्वांस तो अंतर क्या है, ये विद्वान का मामला है, जहां वहां तो अंतर पड़ गया कि शास्त्र आचार्योपदेश जनित ज्ञान दीप प्रकाशित सत्य ब्रह्मात्मान प्रविश्य नावर्तति देश से संपत्ति क्रम। शास्त्र आचार्योपदेश जनित ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित अपना सत्य ब्रह्म आत्म स्वरूप को जानने के कारण से उसे प्रवेश किया वह विद्वान नावर्तते लौटता नहीं है। तिथि संसपत्ति क्रम यही यहाँ पर सब संपत्ति के क्रम में विशेष अंतर है। समझो अन्य तो मूर्धन्य नाट्य क्रम या और अन्य अन्य मैंने जो कर्म और मैंने उपासना तो किए हुए लोग हैं, केवल उपासक या कर्म विशिष्ट उपासना करने वाले जो लोग हैं, उत्तरायण मार्ग से जो जाने वाले लोग हैं, वे लोग अन्य तो मूर्धन्य नाट्य उत्क्रम्य आदित्य द्वारे न सत गच्छन्ति किया हो तद असत। अन्य लोगों का कहना है कि भाई ये विद्वान भी ऐसे रास्ते से जाए, विद्वान भी मूर्धन्य नाड़ी का भेदन करता हुआ आदित्य द्वार में पहुंच करके उसके बाद सबसे की भूत होता क्रम मुक्ति ही यहाँ पर व्याख्या करना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर या अन्य से लेना कुछ लोग कुछ अन्य विद्वान लोग कुछ अन्य जो है शास्त्रवेत्ता लोगों का कहना है यहाँ पर जैसे केवल उपासक या कर्म विशिष्ट उपासना करने वाला जिस प्रकार से क्रम मुक्ति को प्राप्त कर उत्तरायण मार्ग से जाकर के वैसे ब्रह्मज्ञानी भी उत्तरायण मार्ग से जाकर के क्रम मुक्ति को ही प्राप्त करता है। ये वाक्य से सद्यो मुक्ति सिद्ध नहीं होता ऐसा पूर्व पक्ष के चित का मत है कि क्या हो लेकिन तद असत उनका वो कथन ठीक नहीं। क्यों? देश काल निमित्त फलादि संधान गमन दृशा, क्योंकि देश काल और आदि निमित्त से विशिष्ट फल की अभिसंधान करने वाला व्यक्ति ही गमन रूपी क्रिया से होता है। जिसके यहाँ देश काल निमित्त फलादि संबंध नहीं है वैसा गमन भी संभव। इसलिए कहते हैं देश काल निमित्त फलाभिसंधान गमन दर्शना ये शाता निष्कामती चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा इस श्रुति पूर्व पक्ष के लिए व्यासने अपने पास श्रुति रखा है तद ओ को अग्रे वसती ये व्यासब है। और ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र है 4217 पूर्व पक्ष का अपना सिद्धांत है। वो ये आत्मा यहां से निकलता है चक्षु से निकलता है मूर्धन नाड़ी से निकलता है ऐसी जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को लेकर पूर्व पक्ष है जो ब्रह्म सूत्र में भी है 4217 में तब सिद्धांत जवाब दे नहीं नहीं गमन संभव ही नहीं है निमित्ताभाव गंत्र गंतव्य तत्फलादि भेद दर्शन वाला व्यक्ति ही गमन किया करता है। और ज्ञान के द्वारा जब गंत्र गंतव्य गमन रूपी अत फल प्राप्ति आदि का भेद कहीं बाद हो गया है अतः विद्वान के गमन संभव ही नहीं है। नहीं सत आत्मिकत्व दर्शन सत्याभिसंध से देश काल में फलादि अंतर्धाभिसंधि उपपद्यते विरोधा। उनकी जो है सत आत्मिकत्व दर्शी जो होता है जो सत्य का अनुसंधान किया हुआ पुरुष है उसका देश काल निमित्त फलादि को लेकर के जो अंतर्धाभिसंधि होती है वह कभी नहीं उपपद्यते हो नहीं सकती क्योंकि विरोधा सत्याभिसंध असत्याभिसंधि दोनों परस्पर विरुद्ध है एक कालावच्छेद एक पुरुष के अंदर एक बुद्धि विवृत्ति में असंभव है। अविद्या काम करणांच गमन निमित्तानां सत् विज्ञान उदासन विपृष्टता गमन अनुपत्ति रहेगा क्योंकि अविद्या काम कर्मों का जो कि कैसा है वो गमन के प्रति निमित्त है उन सभी का सत् विज्ञान रूपी जो उदासन मैंने अग्नि उस अग्नि ने क्या कर दिया उसने जला दे प्रसिद्धा है विपृष्टता जला के राख कर दिया उन कर्मों को अतएव गमन अनुपत्ति अच्छा गमन की उत्पत्ति हो नहीं सकती। पर्याप्त काम से कृतात्मस्तु यही वह सर्वे प्रविलियंति कामा इत्यादि आथर्वणे इत्यादि मुंडक उपनिषद आपने देखा था, जो पर्याप्त काम वाला है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, सत्य काम है, वह व्यक्ति कृतात्मा होने के नाते कृत कर्तव्य सब कुछ उसका हो चुका है, न किंचित और कर्तव्य रह गया, अतएव यही वह सर्वे काम प्रविलियंति उसकी सारी कामनाएं यही पर विलीन हो जाते हैं और कोई साथ नहीं जाता। जब साथ कुछ रहा ही नहीं तो जाना आने का मामला भी खत्म हो जाता है। नदी समुद्र दृष्टांत सुरेश्चा नदी समुद्र आदि दृष्टांत यहाँ भी दिया है और मुंडक उपनिषद में भी दिया, ब्रह्मांड में भी दिया, अनेकों जगहों में दिया हुआ है। इसलिए पुरुष शब्द पर देवता संपत्ति मात्र से कला शब्द तस्तु प्राणालय वदंती गतिंच वारयंती विधेयम। इसलिए वहां पर मुंडक उपनिषद में पुरुष शब्द जो परदेवता संपत्ति मात्र के द्वारा कलाओं का विलय से प्राणादि का विलय कह दिया गया है, ऐसे समझना चाहिए। सयेश्वरी मा ऐतदात्मे गुण सर्व तत् सत्य गुण आत्मा तत्वमसी श्वेत के दो इति भूय मा भगवान ज्ञा वैतरी सदा स्वेति हो वाचा। कहता है वह यह जो सूक्ष्म जगत कारण होता तत्व वही ब्रह्म है, वही है आत्मा इन समय जगत का, जिसलिए इसलिए वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो हे श्वेत के प्रति भूय मा भगवान ज्ञापति श्वेत के तो बता है मुझे और सम्यक प्रकाश को समझाइए। तब पिता ने भी कहा ठीक है मैं समझा देता हूँ। यह आशंका क्या रह गया उसके पास, मरता हुआ व्यक्ति का और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति दोनों ही कसत संपत्ति आपने तुल्य कर दिया है ना, दोनों का क्रम बराबर, एक दो बार लौटता नहीं एक लौटता है, ये हमें नहीं पकड़ में आ रहा ये क्यों। अरे भाष्यकार आपने तरफ से जवाब तो दे दिया था ना कि जब ज्ञान के द्वारा सब कर्म नष्ट हो चुका है, लेकिन वहां अभी मूल में तो आया नहीं बात, मूल में तो क्रम बता दिया और कुछ नहीं बोला, उस क्रम बताते तो उसका भावार्थ को भाष्यकार ने विवेचन करके पूर्व पक्ष को भी लाया, ब्रह्म सूत्र में जो पूर्व पक्ष था उसको उठाया, उठाकर समाधान देते हुए निष्कर्ष दे दिए हैं। नहीं श्वेत केतु को भी स्पष्ट नहीं है ना, वो तो कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है दोनों उसी क्रम से जा रहे हैं, दोनों उसी प्रकार से मर रहे हैं, तो शरीर का मरना और संस्कृत क्रम जब बराबर है तो जाने के बाद एक लौट रहा एक नहीं लौट रहा ये तो सही समझ में आती है। इत्यादि समान यदि मनुष्य तो मुमुक्षुतश्च मनुष्य तो मुमुक्षुतश्च तुल्य संसपति, यदि मरते हुए व्यक्ति अज्ञानी का और मुमुक्षा से युक्त होकर जो विद्वान का दोनों की यदि तुल्य संपत्ति है तथा विद्वान जो संपन्न नावर्तते आवर्तित विद्वान तेरे कारण दृष्टान्त भूय मा भगवान विद्यापति। इसे क्या कारण है कि विद्वान से संपन्न होकर लौटता नहीं और अविद्वान से संपन्न होने के बावजूद भी लौटता है, इसमें दृष्टांत के द्वारा मुझे और सम्यक प्रकार से इस कारण का वर्णन करें। तथा ठीक है मैं और दृष्टांत समझाता पुरुष गुण संता हस्त ग्रीतम आनंदी अपहार्षित अपार्षिक परशुम अस्मित पदी सहित कर्ता भवती तदेव अंडतम आत्मा गुरुदे स्व अंडता विसंध अंडतेन आत्मा मंत्रधाय परशुम तप्तम प्रतिगृहणादि स दह्यते अत हन्यते। आजकल के जमाने में तो घटना बड़ा मुश्किल है अदे भाई पुरुष के सौम्य होता, लेकिन प्रहलाद के दृष्टांत में तो घटाई है, प्रहलाद को आग में डाल दिया सब में डाल दिया कुछ उसको न जलाया न कुछ हुआ सत्याविसंध था उसकी रक्षा होती रही, खुद भी आप ही कूद जाओ आत्महत्या हो जाएगा, लोग कहेंगे तो आत्महत्या कर लिया जल जाता है, क्यों जलता है अभी वो सत्य में पूर्ण निष्ठा नहीं तभी हो जाता हो, जैसे शास्त्रानुसार नहीं मानना पड़ेगा अभी सत्य में पूर्ण निष्ठा नहीं है, अभी हाथ जल रहा है रोटी पकाते वक्त ही, बाकी तो क्या कहना है हे सौम्य पुरुषम उत हस्त गृहीतम आनंदे। एक राजा के सामने कोई चोर आदि पुरुष को हाथ पकड़ करके लाया गया और कहा गया अपहर्षित स्वयं आकर्षित राजा ने जो न्यायाधीश ने कहा चोरी की है तुमने, दूसरे का जो है संपत्ति को हड़पा है तुमने, तब वो कहते नहीं। अच्छा परशु मस्मी तप गई थी, तब न्यायाधीश राजा कहता है चलो भाई इसके हाथ में जो है गरम गरम लोहा पकड़ा परशु वगैरह तो गर्मा करके तपाओ इसके हाथ में दो। हाथ पकड़ता है तो से करता भवदी, यदि वो वास्तव में चोरी का करता है तो अंडतम आतानं गुरुदेव से झूठ बोलकर अपने आप को अनुरुद्ध कर दिया है। अंडतासंधो इसने वह क्या है व्यक्ति अंडतासंध पुरुष है, इसलिए अंडतेन आतान मंत्रधाय अपने आप को अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से झूठ रूपी पर्दा के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया है। अतएव अंतर्धाय पुरुषम तप्तम प्रतिगृहणादि वह तप पुरुष को जो ग्रहण करता है स पुरुषो दयते वह अवश्य जल जाता है, अर्थात उसको इसीलिए दंड भी प्राप्त होता है। अन्य दे इसलिए राज पुरुषों के द्वारा उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, दंड दिया जाता है। श्रणु यथा स्वयं पुरुषम चौरी कर्मणि संधीयमान निग्रहाय परीक्षाय वा उत्तापी हस्तकृतम बुद्ध हस्तमानयन् राजपुरुषाः। सैनिक लोग पुलिस कर्मियों ने इसमें दृष्टांत सुनो हे सौम्य, जिस प्रकार सैनिकों ने या पुरुष पुलिस कर्मियों ने क्या किया, पुरुषम जो एक कोई पुरुष है तो चोर की कर्म किया है, चोरी कर्म किया है इस संदेह से निग्रह परीक्षा करने के लिए उतापी हस्त गृहीतम अपी शब्द निश्चित चौर्य संग्रहीय गृहित है तद संध्याम मान चौर्यम परीक्षणाय आनयंती निश्चित भले निश्चित भी हो तो भी परीक्षा लिए बिना निर्णय नहीं ले सकता, आपको अपने वाले निश्चय अपने आंकों से देखा है न्यायपालिका तो मानेगी नहीं जब तक आप पूर्ण रूप में साबित नहीं हो जाता। साक्षी मांगते हैं है नहीं, और साक्षी बयान देगा बड़ी बहसबाजी होगी, तर्क वितर्क को कई बात होती है, कई दिन लग जाते इसीलिए, और कई विषय में न्याय तो कई पीढ़ियों में चला जाता, अभी तक न्याय नहीं हुआ, 400 साल हो गया, 500 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं, ऐसे भी है केस, हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। राम जन्म तो खैर अभी 125 साल भी नहीं हुआ है उसको तो पहला केस लगा करके, लेकिन जो टिप्पू सुल्तान के जो है वंशज है टिप्पू सुल्तान कब मरा तब से जो है अधिकार मांगे जा रहे हैं, आज तक उनकी तय नहीं हो गए, कोर्ट से कोर्ट धक्के खा रहे हैं, उसके वजह से जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई टेम्पो चलाता है, कोई साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, कलकत्ता में इधर उधर भटक रहे, वो संपत्ति का अधिकार मांग रहे अभी तक चल रहा है। इस तरह से देखने को मिलता है इसे जब तक निर्णय ना हो तब परीक्षा लेना तो जरूरी है, पहले जीवन में तो आसान परीक्षा थी झटपट निर्णय हो जाता था, आजकल तो बस बहसबाजी होता है, झूठ चल कपट दोनों वकील जो जितना झूठ साबित कर सके सत्य करके वो उसकी जीत हो जाती है, सब झूठे बयान झूठी साक्षी सारी झूठी झूठी बनाते, बूढ़े को पकड़ के ले जाएंगे वो कहेगा हम इनको 20 साल से ही बसे हुए देख रहे हैं, बोलेगा वो खुद ही वहां 20 साल से नहीं है, ऐसे ऐसे नाटक कर देते। आजकल तो झूठ का ही जीत है, कलयुग है ना, झूठ का ही जीत होता है, सत्य तो हारता ही है, बहुत मुश्किल से जाकर धक्का खाए खाए का अनेक कोर्टों में भटकने के बाद सत्य का जीत हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्य को जाकर देखने के लिए, लेकिन समय लगता है सत्य का जीत। आज की जो है परिपाटी के अनुसार न्यायपालिका की दुर्गति के अनुसार पहले जब सीधा था झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है सीधा पकड़ा हो गया पता लग जाता पुरान, तो इसलिए कहते परीक्षण आय बहुतापी हस्त गृहीतम बद्ध हस्तमान आयंती बद्ध हस्तम आयंती राजपुरुष हाथ हाथ बांध बूंद करके जो है कड़ी डाल करके उसको ले आते, हथकड़ी डालते ना डाल के ले आते। किम कृतवान एवं पृष्ठ आहो न्यायपालिका के अध्यक्ष न्यायाधीश पूछता है या राजा पूछता है भाई क्या किया है, जो लाए हुए पुलिस कर्मी के साथ जो अधिकारी होता है वो कहता है अपहर्षित धनम अस्यम अमुक का धन की इसने चोरी किया है। तेचा किम अपहरण मात्र बंधन मरदी तेचा आहो ते राज कर्मचारी चाह किम अपहरण मात्र बंधन मरदी अनद दत्ते जने बंधन प्रसंगात इत्युक्ता पुनराहो। वो अधिकारियों ने कहा कि भाई क्या भाई इसने चोरी किया इसलिए इसको जन्म बढ़ा दिया जाए अथवा दत्ते पिधरे बंधन प्रसंगात धन लौटा दिया है फिर भी यह बंधन के प्रसंग है इसको इत्युक्ता पुनराहो। मगार्षित इसने जो है ना केवल उस अगला का धन अपहरण किया इतना ही नहीं चोरी किया इसका लिया और वापस लौटा है ऐसा नहीं चोरी किया है दोनों में अंतर है। किसी से मांग लिया और लौटा दिया उतने मात्र से वो तादृश अपहरण रूपी सामान्य क्रिया के प्रति स्वीकरण अपहरण में तो स्वीकरण मात्र से आपसे कोई कर्जा मांग लेते हैं 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपए की आपने दे दिया ठीक है उसे कोई चोरी थोड़ी है और लौटाए लौटा नहीं रहा तो केस कर दे वैसे हमने कर्जा लिया था हिसाब पे लिखा पड़ी हमारे पास अरे नहीं लौटा रहा है तब वहां दंड ही होता इतना दिन में तुम लौटा किस्त बांध दिया जाता है आज के जमाने सिस्टम हो गया किस्त बांध दे तो ये किस्त भी ऐसे बड़ा हंसी आती है 10 लाख रुपया बाकी ये देना अब वो कहता है हमारी ये दुर्दशा और रखी है भाई तो महीने में 250 रुपया दे नहीं देता 250 रुपया ज्यादा नहीं दे सकते हो बिल्कुल नहीं हम कहां से देंगे हम तो भूखे नंगे बैठेंगे लिए थे कुछ होगा व्यापार समझिए सब डूब गया अब कुछ नहीं है तो कोई बात है चलो भाई 250 रुपया हर महीना देगा अब कितने वर्ष में 10 लाख पूरा होगा होगा कभी जन्म ही नहीं हो पाएगा कि ब्याज भी तो चढ़ेगी 250 रुपया तो महीने का ब्याज भी नहीं है वो 10 लाख ही तो ब्याज भी नहीं दे रहा तो कब पूरा होगा पूरा होना ही नहीं इस जन्म में उसका और कोर्ट में ऐसा बेवकूफ कोर्ट है आज के जमाने को वो वहां कर देता है 250 रुपये दे दो भाई एक व्यक्ति अभी आप पर कहानी डिस्कस किया सिद्ध कर दिया उसने कि मैं भी जो है ऑटो कोच पास के कमाता हूँ पत्नी बर्तन मल के कमाती है बढ़िया दुकान है सब कुछ करोड़पति है और जो है उसे साबित कर दिया कोर्ट में कि हम ऐसे गरीब हैं और वहां गए भी ऐसे ड्रेस पहन कर ऑटो क्लीनर नहीं होते वैसा पैंट शर्ट पहन के कोर्ट में खड़ा हो गया और पत्नी फटा सारी बड़ी पहना करके ले गया और साबित कर दिया कि जो है हम अत्यंत गरीब हैं घर में कर्जा दे ही नहीं सकते क्या कर आप कुछ माफ करा दो ब्याज भी माफ करा दो उसके बाद हम महीने का 50 रुपए बताइए 16 लाख रुपया था तो बड़ा दबाव डाल के कोर्ट ने भाई इसकी अत्यंत दयनीय दशा होने के नाते 8 लाख की वापस देगा बोला और ब्याज पर माफ और आगे ब्याज लगेगा भी नहीं केवल 8 लाख देना है उसी महीने को 50 रुपया बोल क्यों हम दोनों बर्तन मल रहे हैं ना और काम का क्लीन कर रहा है ना हम कहां से लाएंगे और 4 में चपट रहे और सबको पता नहीं कैसी झूठी कागज बना दिया जबकि मसूरी में पढ़ रहे बच्चे उनको दिखा रहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे सरकारी स्कूल में फ्री फंड में पढ़ रहे भाभी हमने फीस को माफ करा लिया है ऐसा दिखा दिया कोर्ट बड़ा आश्चर्य अखबारों में दबाया कहानी भाई ये तमाशे क्या कोर्ट है क्या जांच हुई क्या कमीशन बैठा है इसमें उसके बड़ा दुकान है सब कुछ है अभी यह कैसे सिद्ध कर दिया और वकील कैसा दोनों पार्टी के और हो गया 50 रुपये महीने का दे रहा अब फिर वो अगला पार्टी ने जिसने दी थी अब वो हायर कोर्ट में गया है सीबीआई को इंक्वायरी करने को दिया है सारा दुनिया भर बवाल खड़ा हो गया अगला पार्टी भी दमदार था इसलिए वो भिड़ रहा है नहीं तो भिड़ क्या था है कहानी 50 रुपये महीना हमने तेरह आज भी नहीं बता ऐसी दुनिया न्यायपालिका याद सीधी सी बात इसलिए जितना सरलता थी इसने स्वयं स्वीकार किया और लौटा रहा है तो क्या बंधनादि बंधन की योग्य है वो, और अथवा वाक्य में चोरी किया है, दोनों में अंतर। यदि स्वयं स्वीकार कर लौटा रहा है तो बंधन की योग्य वो नहीं, जान के बात उठा रहे वाचिका, तो समझने वाली बात है। आपने स्वयं अविद्या को स्वीकार किया, अपने अहंकार को स्वीकार किया और उसको लौटा दो संसार वापस माया को दे दो, फिर आपको कोई बंधन नहीं लगेगा। और यदि आप जो है जबरदस्ती छीने हुए हैं, नहीं मैं अज्ञानी बने रहूंगा तो रहो भाई, फिर बंधन के योग्य बन जाओगे। इसलिए पूछा उन्होंने, क्या अपहरण मात्र से बंधन के योग्य मान रहे हैं आप लोग? तो पुलिस कर्मी ने कहा, नहीं जी, पुनराहो, उन लोगों ने चुपता पुनराहो चोरी जन्म बाहर, केवल धन को स्वीकार नहीं तुमने चोरी भी कर दिया है। वदत्सो पित्रो अपहनुते नाहम तत्कर्ता इति, ऐसे पुलिस कर्मियों ने जब कहा तब वह चोर कहता कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया है। ये चाहो संदीय मानसी तम अस्य धनसीति, और वो जो संदेह करता हुआ पुलिस कर्मियों ने कहा, नहीं भाई तुमने तो इसका धन की चोरी जरूर की है। तस्मिंश्च अपन्वान आहो, और इस स्थिति में वह जो है निषेध करने वाले के प्रति वह न्यायाधीश होता राजा कहता है, परशुम अस्मै तपोदिति शोधित्वात्मानमिति, इसके लिए तपा व परशु को प्रदान कर दो। अर्थात वहां कहने का तात्पर्य अपने आप का शुद्ध शुद्धिकरण सिद्ध कर दो कि मैंने चोरी नहीं किया है, ये बात सिद्ध करो। सैरी तस्य संस्थैन्य से करता भवति, यदि वह उस चोरी का करता है तो बहिश्च अपनुदे, जब बाहर से झूठ बोल करके निषेध कर रहा है स एवं भूतः, वह इस प्रकार का जो व्यक्ति है, तथैव अंडतम अनिता भूतम, तथैव इसी कारण से जिसने उसने अंडत को कह दिया अन्यता भूतम संतम अनिदात्ता अंग्रुदे, चोर होते हुए अपने आप को सच्चा साबित करने का प्रयास करने के कारण से, अन्यता भूतम है चोर होते हुए अन्यता आत्मान क्रोध है अपने आप सच्चा आदमी करके सिद्ध करने के प्रयास कर रहा है। सतता अंडरता विसंध, वो इस प्रकार का अंडरता विसंध वाला जो पुरुष है, अंडरतेरा आत्मान अंतर्धाय, झूठ के माध्यम से उसने अपने आप के शुद्ध स्वरूप को और ये झूठे स्वरूप के बीच में एक झूठ रहा पर्दा को डाल दिया है। व्यवहित अंग्रता, एक तरह से अपने सत्य स्वरूप से अपने आप को व्यवहित कर लिया है। परशम तप्तम मोहात् प्रगृह्णाति, तो तप्त पुरुष को भी मोह वशात ग्रहण कर लेता है, नहीं हम दिखा देंगे, जल से पकड़ लेता है उसको, पकड़ते उसको जला देता है, सदयते तो उसका हाथ जल जाता है। अथ हन्यते राजपुरुष ही स्वकृतेन अनृता विसंधि दोषेण, स्वकृत अनृता विसंधि दोष के द्वारा उन राजपुरुषों के द्वारा उसको पिटाई कर देता है, बंधन में डाल देता है, जेल में डाल दिया जाएगा। तस्य कर्ता भवति तदेव सत्यम आत्मानं कुरुते स सत्याभिसंधा सत्येनात्मानं अन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यते अधमुच्यते स यथा तत्र नाधीयेत स एषु अणिमा इति आत्मेदिकं सर्वं तत् सत्यगं स आत्मा तत्त्वमस्येतिकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाविधि विजज्ञाविधि। अधेरी तस्या करता होती, यदि उस चोरी का वह करता है फिर तो यदि चोरी का निषेध कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो सत्य ही बोल रहा है, अपने आप को सत्य रूप में शोधित कथन कर रहा है, सत्य कथन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति को सत्य अभिसंध व्यक्ति कहा जाएगा। सत्य के द्वारा आत्मान अंतर्धाय, इधर अपने स्वरूप को सत्य से क्या कर दिया, ढक लिया है, अतव तप संपर्शन प्रतिनादि तपा व परशु को ग्रहण करने के बावजूद भी स न दीयते, वह सत्य उसका रक्षा करता है, धर्म और रक्षति रक्षित जो कहा गया है वह रक्षा कर गया, अतः मुच्यते वह बंधन से मुक्त हो जाता है। स यथा तथा नाद ही, इसलिए जिस प्रकार से दृष्टांत तुमने देखा वह किसी भी प्रकार का जो दाहक से युक्त नहीं हुआ, अतएव जो बंधनादि से मुक्त हो गया, तद्वत यहाँ पर भी समझो यह वासना आदि से संदग्ध नहीं है, अतएव बंधन से मुक्त हो जाता है जो विद्वान है। सायश्वरिमा इसे वह है जो सूक्ष्म तत्व है, जो संसार का कारणीभूत ब्रह्म तत्व है, सत्तत्व है, ऐदात्यम इदम सर्वम, यही है आपका इन सभी वस्तुओं का, इसलिए वही सत्य है, वही आपका है, वही तुम हो हे श्वेत केतुती। इतना कहने के बाद आगे निकता भूय माँ भगवान ज्ञापे तो हमको समझ में आ गया ये सत्य तत्व क्या है। श्वेत के तो ब्रह्म और आत्मा की एकता को सम्यक प्रकार से जान लिया, वह उसे जान लिया। दो बार जो कहा गया अध्याय और खंड का, दोनों खंड और अध्याय दोनों समाप्ति के लिए है। भाष्यकार अद्वैत से कर्मणा कर्म अकर्ता, यदि उस कर्म का चोरी कर्म का अकर्ता ही है वो, तदेव सत्यम मातं गुरुदे, फिर तो अपने आप को सत्य स्वरूप सिद्ध कर दिया। स सत्य तथा स्थैन्य अकर्तृतया, तया सत्य में तया स्थैन्य अकर्तृतया, तार जो स्थैन्य चोरी कर्म के अकर्ता होने के नाते आत्मानंतर्धाय सत्य आत्मानंतर्धाय सत्य के द्वारा अपने आप के स्वरूप को ढक लेने से परशुम तत्तम प्रतिरणादि तब परशु को ग्रहण कर लेता है। स सत्याभिसंधासन वह सत्याभिसंध होकर जो ऐसे ग्रहण कर दिया न दहियते वह कभी चलता नहीं है। सत्य व्यवधान जो सत्य ही उसका बीच में रहता है वही उसको जो है मिथ्याभूत अग्नि उस सत्यभूत पुरुष को जला नहीं सकता, क्योंकि अग्नि क्या है सारा संसार ऐसे व्यक्ति के लिए मिथ्या है। सत्य स्वरूप जो जान लिया उसे जगत क्या है मिथ्या है, ऐसा वह मिथ्या होता जगत सत्य रूपा उस तत्व को जला नहीं सकता। इसी दृष्टि कह दिया मुच्यते च मृषा अभियोग त्रिभ्या, मृषा अभियोग से अभियोग करने वाले सभी से वो मुक्त जिस प्रकार हो जाता है उसी प्रकार से तप्त परशु हस्ततल संयोग से तुल्यत्वेपि, तप्त परशु का हस्ततल के साथ संयोग दोनों में बराबर होने पर भी स्थैर्य कर्तृ कर्तृ और अंडदाभिसंधोदये दे, कर्तृत्व और अकर्तृत्व को लेकर के अंडरता विसंधि वाला जलता है और सत्याभिसंधि वाला न तो सत्याभिसंधि तथा यहाँ पर भी सब संपत्ति का क्रम दोनों का बराबर होने पर भी सत्याभिसंध पुनरावृत नहीं होता, अंडरताभिसंध पुनरावृत हो जाता है। ये सिद्ध होगा स्वयं सत्याभिसंधा तप्त परश ग्रहण कर्मणी सत्य व्यवहित हस्तलता ना दहीयता न दहीयता एतद् एवं एव इत्येतद् एवं सद्ब्रह्म सत्यासंधीतरयोः शरीर पात काले चतुल्यांश संपत्तो, जैसा सत्याविसंध तप्त परश ग्रहण कर्मणि तप्त परश ग्रहण रूपी कर्म में सत्याविसंध व्यक्ति का सति अव्यवहित हस्तलत्व यद्यपि अव्यवहित रूपेण हस्तलत्व संबंध का होने पर भी ना दहिए अगर न दहिए तो वो कभी जलाया नहीं। न दहिए तो दैर्घ्यम छांदस है, न दहिए तो होनी चाहिए, अदहिए तो होता नहीं है, दहिए तो नहीं बनेगा लंग आकार थोड़े रूप नहीं बनेगा, इसे न दहिए तो है ना जो गिर हो गया वो छांदस, इसे न दहिए था ना दहिए तो कार्य कर दिया न दहिए तो मैं दीर्घ छांदस था न कार करिए हो। इस प्रकार से सद्ब्रह्म रूपी सत्याभिसंधि और उसके सत्याभिसंध नहीं करने वाला दूसरा इतरयो हो दोनों का बीच में शरीर पाद काले के तुल्यायाम सत्संपत्त हो, शरीर पाद काल में भले ही सत्संपत्ति तुल्य है विद्वान सत्संपत्ति न पुनर्व्याघ्र देवादि देह ग्रहणाय आवर्तते, जो विद्वान है पसंद संपन्न होने के बाद पुनः व्याघ्र देवादि जो जो शरीर है तत्व ग्रहण करने के लिए लौटता नहीं। अविद्वान तो विकारांतरता अभिसंध पुनर्व्याघ्रादि भाव देवदादि भाव यथा कर्म यथा श्रद्धा प्रतिबद्ध है, और जो विकार विकार भूत कौन है विकार ये जगत विकार नामधेयम ये जगत रूपी विकार में ही अंडर तत्व में ही सत्यत्व का अभिसंधान करके बैठा हुआ है, विकार रूपी अनुत वस्तु में सत्यत्व का संपादन करने वाला जो है वह अविद्वान पुनः अपने कर्म अपनी वासनाएं अपनी जो है जितना शास्त्र आदि को श्रुतादि के है उसी के आधार पर व्याघ्रादि भाव को देवतादि भाव को मनुष्यादि भाव को यथा प्राप्त कर लेता है। यद आत्माभिसंधि अनभिसंधि कृते मोक्ष बंधने। इस निष्कर्ष निकला जो आत्माभिसंधि है और आपका की अनभिसंधि है इसके ऊपर निर्भर होता है मोक्ष और बंधन। यच्च मूलम जगतो यद आयतना पृष्ठास्त सर्वा प्रजा यदातुकं च सर्वं यच्च अजम अमृतम अभयम विश्वम अद्वितीयम तत् सत्यम स आत्मा। इसलिए जो आत्मा का अभिसंधि और अनभिसंधि कृत मोक्ष बंधन हो रहा है जिसके कारण से वह यत मूलम जगतो जो कि जगत का मूल कारण है वही है स्थिति में भी उत्पत्ति में स्थिति में और लय में यद आयतना स्थिति यद प्रतिष्ठा प्रलय सर्व प्रजा यदात्मक और समस्त प्रजाएं भी यदात्मक है होने के कारण से सर्वम यच्च अजम जो कुछ भी यदात्मक सर्वम ऐसे जोड़ दो सर्व प्रजा यदायतना यद प्रतिष्ठा यन मूलम च जगत यदात्मक सर्वम यदात्मक समस्त जगत ही है यच्च अजम जो अज है अमृत है अभय है शिव है अद्वैत है तत् सत्यम वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है तव है ना सात्मा तव अतः इसी कारण से तत् वह जो ब्रह्म है सत्य है वही तुम हो हे श्वेत केतुकी उक्तार्थम असकृत वाक्यम उक्तार्थ जो है ये तो कई बार कह चुके नौ बार आ चुके तत्त्वमसि इधर उक्तार्थम असकृत वाक्यम कहा पुनरसो श्वेत केतुस्तम शब्दार्थ भाष्यकार ज्ञान के विचार आरंभ करते इसके ऊपर भाई बताओ ये जो तम पदार्थ क्या है तत्पदार्थ समझ में आया सदैव जब अगर आशीष आरंभ करके तत्पदार्थ का वर्णन तो हो रहा है लेकिन तम पदार्थ क्या है तुम हो बोल दिया और तुम क्या है वो श्वेत केतु ये तो कहीं नहीं वर्णन आया क्या है शरीर को श्वेत केतु समझो क्या है शरीर ही ब्रह्म है क्या है तुम ब्रह्म हो तुम वही हो तुम कौन ये तो वर्णन कहीं नहीं बार बार कह दिया क्या तुम ब्रह्म हो तुम वही हो लेकिन अब यह संशय होता है तुम शब्द से क्या लेना इस शरीर को लेना मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रिय इंद्रिय किसको हूं सब दर्शन आ जाएंगे चार वाक कहेगा शरीर ही आत्मा रहित मई हूं ये कम पर शब्दार्थ बोध कौन हो गया शरीरम नहीं नहीं शरीर नष्ट हो जाता है हाथ पैर टूट जाता है इसलिए इससे अतिरिक्त इंद्रिया है जो कि सभी काम करते स्वप्न आदि में भी इसलिए इंद्रिया ही आत्मा है वह विचार करेंगे एक एक इंद्रिया आत्मा है कि सब मिल करके एक आत्मा बनेंगे एक एक भी इंद्रिया अलग अलग आत्मा हो जाए फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा एक आत्मा इंद्रिया चक्षु रूपी आत्मा कहेगा मैं देखूंगा मन रूपया में नहीं मत देखो तो गड़बड़ हो जाएगा दो आत्माओं में लड़ाई हो जाएगी सारे मिल करके एक आत्मा है कौन वो भी संबंध संभव नहीं हो पाता क्योंकि मान लो काना है उसकी चक्षु ही नहीं फिर क्या होगा एक इंद्रिय अभाव में भी उसके अंदर आत्मा मान सकते हो पूरे 11 जिसके पास हो उसके यहां तो बन जाएगा काम जिसका एक नहीं दो नहीं उनकी क्या होगा अरे जिसकी आंखें कमजोर होगी क्या उसकी आत्मा कमजोर हो गया अहंकार से विशिष्ट आत्मा नहीं कहोगे तो इत्यादि जो है आपको मुक्ताड़ी वगैरह में खूब देखे हुए इन चीजों को तो इंद्रिया भी आत्मा नहीं हो सकते मन को आत्मा लो वो सुषुप्ति में रहता नहीं उसको आत्मा कैसे माने मन भी आत्मा नहीं बुद्धि अरे बुद्धि शब्द वाच्य जो ज्ञान है वही आत्मा है तो ज्ञान में विचार होगा ये जो वृत्ति रूप अक्षणी विज्ञान इसको आत्मा माना जाए ये नित्य विज्ञान रूपा शुद्ध ब्रह्म को ही आत्मा माना जाए अनेक विकल्पों से उत्पन्न होता है वह तम शुद्ध बुद्धि क्या है ये विचार आरंभ होता है कहा पुनः सो श्वेत के तो तम शब्दार्थ एवं श्वेत के उद्दालक से पुत्र इति वेद जिसको वह श्वेत के तो मैं उद्दालक का पुत्र हूं ऐसा मान रहा है जो आत्मानं आदेश श्रुत्वा जो आत्म विषय आदेश को श्रवण करने के बाद में मत अविज्ञा च अश्रुतम अमतम अविज्ञात विज्ञातम पितरम पप्रच्छ जिसे सुना था नहीं सुना वह अश्रुतम विश्रुतम भवती अमतम मतम भवती अविज्ञात विज्ञातम भवती इत्यादि को आत्म संबंधित आदेश के बारे में क्या तुम्हें सुने हो मनन किए हो जाने हो ऐसे पूछे जाने पर जिस श्वेत के रूपा ने अपना पिता रूपा जो है आरुणी से पितरम पप्रच्छ कथन भगवत आदेश होती थी सहेश अधिकृत श्रोता मंत्र विज्ञात तेजवन्नमयम कार्यकरण संघात प्रविष्ठा तैव देवता नाम व्याकरणाय आदर्श पुरुष सूर्यादर जलादौ प्रतिम्ब रूपेण स आत्मा कार्यकरणे विभक्तम सदरूपम सर्वतन प्राप्त श्रवणात न विजज्ञ इधानी विजज्ञ। इसलिए क्या लेना, ये पुत्र रूप शरीर को नहीं लेना है, इंद्रियों को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, शरीर ज्ञान को नहीं। फिर क्या तो कहते सयेश अधिकृत वाय जो अधिकृत है अपने आप को मानता है श्रोता मनता विज्ञाता तेज बनमय कार्यक्रम संघात में जो प्रविष्टा परा देवता एवं कम पदार्थ विषय जो प्रवेश किया था प्रवेश वो जो परब्रह्म परमात्मा वही यहां पंप से ग्रहण करना है। अति वाक्यता हुआ स्वपादिक नहीं निरुपादिक स्वरूप। वह क्या है वो नाम और व्याकरण आया पर देवता संघातम प्रविष्ठा आदर्शी व पुरुष सूर्यादिव जला जैसे दर्पण में पुरुष का प्रवेश है जलादि में सूर्य का प्रवेश है प्रतिबिंब रूपेण जो प्रवेश किया हुआ था स आत्मान कार्य करने प्रविभक्तम वह आज्ञा के श्वेत के तुल्य पिता के वचन के विवेक करते हुए उस शुद्ध आत्मा को कार्यकरण संघात से अलग करके मैं सदरूप हूँ सर्वात्मा ही हूँ ऐसे जो पहले नहीं जानता था कि तू श्रवणात् प्राप्त न विजज्ञ पिता से श्रवण कर सकता है इस बात को नहीं समझा हुआ था। अतिदानी पित्रा प्रतिबोधित पिता के द्वारा बोध प्रतिबोधित करने पर वह जान लिया तत्त्वमसि इति दृष्टांत तत्त्वमसि इस प्रकार से नव अभ्यास किया अनेक दृष्टांतों के द्वारा अनेक हेतु मैंने युक्तियों को देख करके सिद्ध किया है तत्पितु अस्तम सदैव अहम अस्मिति विजज्ञ विज्ञातवान इस पिता के द्वारा अस्य पितु उस पिता के द्वारा उसके पिता के द्वारा कहा वचनों के आधार पर वह निर्णय कर लिया सदैव अहम अस्मि इति विजज्ञ विज्ञातवान दुर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम ये जो दुर्वचन है दो बार जो कहा गया विजज्ञ विजज्ञ वो अध्याय के परिसमाप्ति के द्योतक समझाओ शेष विचार देखेंगे। ओम।